țigană să rămân pe lume, așa să trăiesc, să joc fetele frumoase și să le iubesc, că trăiesc pe lumea asta să nu bătrânesc. O, finii mea, dragostea mare, nu mă bătrâni mai să mai pot iubi. O, finii mea, dragostea mare, nu mă bătrâni mai să mai pot iubi. Să rămân, să iubesc în lumea asta ce este mai bun. Lăutarii mi-au cântat și am petrecut, am iubit în viața mea tot ce mi-a plăcut. O, finii mea, dragostea mare, nu mă îmbătrâni mai să mai pot iubi. O, finii mea, dragostea mare, nu mă îmbătrâni mai să mai pot iubi. Să cred că-mi trec anii tinereții, însă nu regret. Am iubit în viața mea tot ce mi-a plăcut, n-am făcut umbră degeaba pe acest pământ. O, finii mea, dragostea mare, nu mă îmbătrâni mai să mai pot iubi. O, finii mea, dragostea mare, nu mă îmbătrâni mai să mai pot iubi. Măi mândruță părtăia, să nu crezi că te-am uitat, măi. Dacă terele vor mânca, eu pe toate le-am uitat, eu pe toate le-am uitat, măi, șerla, dai, dai, da. Iubește mândru într-o zi, să țină până noi murim. Iubește mândru într-o noapte, să țină până la moarte, să țină până la moarte, și la dai, dai, da. Iubește mândru într-o noapte, să țină până la moarte, să țină până la moarte, și la dai, dai, da. Dispari, unica.